Basket spora Aveya Mersin'e idman yurdu. Basket spora Aveya Mersin'e idman yurdu. Beriya ku dağırtına cihe limane li peşiya cihe ku iro li peşberi Atatürk evi müzesi ya binave aile çay bahçesi tezanin. Di iskeleke taybet ya li keleka bahrede kariyer bu. Ev iskeleya ku cihe keşti u peşbirka avjeniye de dahatın kirin. Di sala 1600 de jiber da dağırtına limane ya Mersin'e deji jihole rabu.